Halina Leszczyńska przy mikrofonie, przy konsolecie, przy mikrofonie Grzegorz Zembrowski. Zapraszamy. Witamy na dwugodzinne mikropolskie takie spotkanie, w którym, no właśnie, niedawno mieliśmy taką okazję, by spotkać się w mikrokosmosie, który jest nadawany z piątku na sobotę między 4 a 6 rano i akurat wypadał polski dzień. I ktoś mi napisał po tym spotkaniu naszym, że wszystko jest pięknie, naprawdę bardzo ładne utwory, wszystko fajnie, tylko dlaczego one nie są po polsku? I o tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Chocolate Spoon, jeszcze raz. Suspicious eyes. Demo tapes of different shapes. Every evening trading games. Sally. Is driving you insane. She's gonna bring it home though. She's gonna make it all. Chocolate Spoon, utwór pod tytułem Games z płyty Macho. Trochę będzie muzyki śpiewanej po polsku, ale to będzie szczególna muzyka, przynajmniej jeżeli chodzi o słowa, chociaż o muzykę też. O muzykę też będzie szczególna, no ale też będzie jak zawsze w naszych spotkaniach bardzo dużo nowych dźwięków. Two Timer, tak nazywa się ten zespół. Thank you. Na swojej stronie internetowej piszą: dla pełnego efektu prosimy słuchać przy możliwie największej głośności. Dobrze, dobrze, tak zrobimy. Jeszcze ze dwa utwory z tej płyty pojawią się dzisiaj w naszym dwugodzinnym spotkaniu. Two Timer, tak nazywa się ten zespół, istnieją od 2008 roku. Sami piszą o sobie: projekt Two Timer Blues Band jest wizją, jak można grać współczesnego bluesa. Z jednej strony z mocnym osadzeniem w tradycji, a z drugiej ciężko, brudno, elektrycznie, bez obaw przed wychodzeniem poza kanon klasycznej bluesowej gitary. Zespół Two Timer. Czy ja podałem adresy? Nie, nie. grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl i 71335, numer SMS-owy. Tak można do mnie napisać, a gdyby chcieli Państwo późną nocą porozmawiać między sobą, to zapraszam też na stronę mikrokosmos.info.pl. Tam można swoje spostrzeżenie odnośnie polskiej muzyki, bo to polska muzyka dziś, wymienić. Jeszcze jedno zdanie o grupie Two Timer. Swoją muzykę nazywają grunge blues on steroids, czyli grunge'owy blues na sterydach. Dokładnie to samo można powiedzieć o następnym artyście. We'll be right back. piszą państwo, że pięknie brzmi taki brudny blues w środku nocy, że to dobra pora na taką muzykę. Cieszę się. Cieszę się. 19 minut po godzinie drugiej. Peter J. Birch, czyli Piotr Jan Brzeziński, wpadł na pomysł, by zagrać całą serię chyba 10 czy 8 koncertów w mieszkaniach prywatnych zupełnie dla parunastu, dla paru dziesięciu osób, no dla tylu osób, ile w danym mieszkaniu się zmieści. Przed nim dwa koncerty takie tradycyjne w Łodzi i w Gdańsku 25 i 26 lipca, ale 27 lipca w Tczewie. Jeszcze jedna okazja, by w mieszkaniu spotkać się i posłuchać takiego brudnego bluesa. Peter J. Birch. Potem już w sierpniu Katowice, Warszawa, Lubartów. A potem na zachód Drezno, Monachium, Szwajcaria, Austria. Dobrze, tak trzymać. Peter J. Birch. Gdyby nie powiedzieć, że to polskie, to byśmy, gdyby powiedzieć wprost przeciwnie, gdyby powiedzieć, że Peter J. Birch przyjeżdża na koncert taki w mieszkaniu, to zgłosiłoby się 1500 osób. A kiedy okazuje się, że jest Polakiem, to przyjedzie trochę mniej, ale nadal myślę, że będzie problem w Tczewie, by się zmieścić. To dobrze, tak trzymać. Mówiłem, że będzie trochę polskojęzycznych utworów w dzisiejszym programie, ale ten pierwszy z nich taki mocno nietypowy, bo to współpraca polsko-amerykańska. A może tyle na początek. Być może państwo rozpoznają głos wokalisty. Thank you. skin. You choose to be lost in the chaos, suffering uncertainty. My love is long. There's a question of God to suggest we do. Muszę powiedzieć, że to nie jest nowy album. To jest album, który ma rok. Ale mam wrażenie i w zasadzie pewność, że przeszedł prawie niezauważony. Nie doczekał się chyba wydawcy w Polsce, a artysta, który stworzył ten album, w zasadzie duet, no to ważne nazwiska. Z jednej strony Piotr Glaca Mohamed, znany ze Sweet Noise chociażby, a z drugiej strony Justin Chancellor z zespołu Tool. Spotkali się kiedyś, kiedy zespół Tool przyjechał do Polski. To nie było pierwsze spotkanie, ale Glaca oprowadzał zespół Tool po Warszawie. Pokazywał Bazar Różyckiego. Zaprzyjaźnili się trochę. Potem spotkali się w Stanach Zjednoczonych. Padł pomysł, by nagrać płytę, by stworzyć coś wspólnie, ale był jeden warunek, który postawił Justin. To jest Część tekstów, które są na tej płycie, muszą, ale to muszą zostać zaśpiewane po polsku. Projekt Empty Void, płyta Nothing's Matter. Tak brzmi utwór tytułowy. Wśród szczątków dress for my dreams. I think of all the places that I've never been. As I get dressed for my dreams, I think of all the faces that I've never seen. Wierzę w ciebie w każdą chwilę, dni i noce, wolność, którą wierzę w ciebie w każdą chwilę, dni i noce, wolność, którą żyjesz. Wierzę w ciebie w każdą chwilę, dni i noce, wolność, którą żyjesz. I think of all the places that I've never been. As I get dressed for my dreams, I think of all the faces that I've never seen. Glaca od lat pracuje nad swoją marką, wyszło mu to znakomicie i ten album, no trudno powiedzieć, by był ukoronowaniem, bo przecież tyle jeszcze jest do zrobienia, ale to na pewno krok milowy w jego drodze. Album z Justinem Chancellorem z zespołu Tool, czyli MT Void, w tłumaczeniu puste MTV. Klasa światowa po prostu. Jeżeli chodzi o ten zupełnie nowy album, który teraz zabrzmi, no to w wielu przypadkach, w przypadku paru albo nawet kilku utworów na tej płycie też można o klasie światowej mówić. Patrzyn, czyli zespół, który ma mniej więcej tyle samo lat, co Sweet Noise. Powstawali na początku lat 90. 91 rok, Sandomierz dokładnie. Jeżeli chodzi o zespół Corruption, wcześniej było trochę mocniej niż teraz. Teraz jest lżej zdecydowanie, ale ewolucja musi następować. Nie byłoby postępu. Nowy album, zupełnie nowy album, Devil's Share. Już pojedyncze fragmenty Państwu prezentowałem, ale uznałem, że ten utwór też powinien się znaleźć. A co z tymi polskimi tekstami? Otóż ten utwór przed momentem nosił tytuł Story of Things That Should Not Be, czyli historia o rzeczach, które nie powinny były się wydarzyć. To zupełnie jak z tym następnym nagraniem. Zbyszek nie był faworytem, na długim dystansie szukał zwady i podkradał rentę matce. Jak jadł chleb z pasztetem, ukruszył się cały. Jego wieś milczała, a on kotki w rzece topił. A ja lubiłam Zbyszka takim jak był. Granatowe oczy, kiedy był zły, oranżowe stopy. W nich płynie czas, który poszedł ze Zbyszkiem w las. A ja lubiłam Zbyszka takim jak był. Granatowe oczy, kiedy był zły, oranżowe stopy. W nich płynie czas, który poszedł ze Zbyszkiem w las. Takiej, co nie znała Zbyszka, ciągnął w krzaki i całował je z opryszczką. Pod paznokciem trzymał serce i swój świat, które zjadał jak mu wódki było brak. A ja lubiłam Zbyszka takim jak był. Granatowe oczy, kiedy był zły, oranżowe stopy. W nich płynie czas, który poszedł ze Zbyszkiem w las. A ja lubiłam Zbyszka takim jak był. Granatowe oczy, kiedy był zły, oranżowe stopy. W nich płynie czas, który poszedł ze Zbyszkiem w las. Zbyszek miał 38 lat i przepadł. Zmyła woda kroki jego, co wydeptał. Ludzie mówią, że go diabli może wzięli, że takiego tylko diabły mogą brać. A lubiłam Zbyszka takim jak był. Granatowe oczy, kiedy był zły, oranżowe stopy. W nich płynie czas, który poszedł ze Zbyszkiem w las. A ja lubiłam Zbyszka takim jak był. Granatowe oczy, kiedy był zły, oranżowe stopy. W nich płynie czas, który poszedł ze Zbyszkiem w las. A ja lubiłam Zbyszka takim jak był. Granatowe oczy, kiedy był zły, oranżowe stopy. W nich płynie czas, który poszedł ze Zbyszkiem w las. A ja lubiłam Zbyszka takim jak był. Granatowe oczy, kiedy był zły, oranżowe stopy. W nich płynie czas, który poszedł ze Zbyszkiem w las. A ja lubiłam Zbyszka takim jak był. Granatowe oczy, kiedy był zły, oranżowe stopy. W nich płynie czas, który poszedł ze Zbyszkiem w las. A ja lubiłam Zbyszka. Lubiłam Zbyszka. Lubiłam Zbyszka. Tak, a ja też lubiłam Zbyszka. No niestety, tak kończyła się ta historia, ale właśnie, jeżeli przyjmiemy, że poezja jest lepsza niż proza, możemy przyjąć takie założenie, no to zaraz potem można postawić poezję śpiewaną, która muzycznie nie jest najbardziej rozbudowana, bo

Piszą państwo, że piękne te nagrania. Tak, takie domowe, takie ciepłe, takie przyjazne i te teksty niezwykłe, domowe melodie takie. Dla potwierdzenia mojej teorii, którą wysnułem kilka minut temu, po raz pierwszy przyszła do głowy, wystąpi teraz zespół, który też nigdy nie przykłada uwagi szczególnej do tego, a może wprost przeciwnie, przykłada uwagę, by to nie wyglądało poważnie, by to nie wyglądało profesjonalnie, dźwiękowo, ale tekstowo zawsze był rewelacyjny. Wszedłem dzisiaj z roboty, gdyż nie miałem co robić w robocie. Hej, gdyż nie miałem co robić, poszedłem do Turka na rogu i mówię mu: daj mi proszę kebab w cienkim cieście. Hej, hej, kebab w cienkim cieście, proszę mi daj in the sky. A on na to, że właśnie zabrakło baraniny. Oh yeah. A on mi na to, że niestety zabrakło baraniny. Kebab w cienkim cieście, po nocach mi się śni, po nocach mi się śni. Kebab w cienkim cieście, dajcież dzisiaj mi. O, dajcież mi kebab w cienkim cieście. Po nocach mi się śni. O, dibi-dibi-di. Kebab w cienkim cieście, dajcież mi. Oh yeah. Włóczyłem się po mieście. Hej, hej. I do nocy włóczyłem się po moim mieście. I na długo zapadły w mej pamięci te słowa. Złowieszcze. Zapadły w mej pamięci, że to dzisiaj, właśnie dzisiaj zabrakło baraniny. Oh no, że to dzisiaj, właśnie dzisiaj zabrakło baraniny. Dajcież mi, dajcież kebab, dzięki czeście. Po nocach mi się śni, o dibi dibi dibi dibi dibi dibi dibi. O kebab, dzięki czeście, dajcież mi. Thank you. kebab i będę nieustannie żywił się jajecznicą. Hey yeah. Nieustannie będę żywił się jajecznicą, a jednak czasem serce zadrga i zaskowycze niczym hiena nad piwnicą. Yeah, yeah. Zaskowycze jak hiena nad piwnicą, bo to dzisiaj, właśnie dzisiaj zabrakło baraniny. Oh yeah. Bo to dzisiaj, właśnie dzisiaj zabrakło baraniny. Kebab w cienkim cieście, po nocach mi się śni, po nocach mi się śni. Kebab w cienkim cieście, dajcież dzisiaj mi, o proszę dajcie mi. O, kebab w cienkim cieście, po nocach mi się śni. O, di di di di di. Kebab w cienkim cieście, dajcież dzisiaj mi. Okazuje się, że muzyka z dziwnym tekstem jest bardzo lubiana w naszym kraju. Domowe melodie, kiedy widziałem pierwszy raz w Białymstoku na Halfway Festiwalu w 2013 roku, jeszcze wtedy nieszczególnie znane. Dziś na ich profilu na dużym portalu społecznościowym prawie 63 tysiące ludzi. I wielka radość, że wystąpili w tym roku na openerze. Zacier ma trochę dłuższą historię, bo ten utwór, ten kebab w cienkim cieście z albumu Masakra na Wałbrzyskiej z 2009 roku, ale już wiadomo, że kolejne, trudno zliczyć pewnie, Zacieralia odbędą się w styczniu tego roku. Powstają zespoły, które naśladują Zacier absurdem tekstowym i niedopracowaniem dźwiękowym. Okazuje się, że jest potrzebna taka muzyka w naszym kraju i nie tylko te ładne piosenki są nam potrzebne. Dobrze, teraz będzie już profesjonalnie.